ประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดกับกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนจะส่องสว่างและประณีตกว่ากันบรรดาวันนะทั้งสองนี้กองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดกับดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งบรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันนะทั้งสองนี้ดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดาวศุกร์ในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกับดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำบรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวันนะทั้งสองนี้ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำนี้ส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำกับดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในสัตถการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนบรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันข้าแต่ท่านพระโคดมบรรดาวันนะทั้งสองนี้ดวงอาทิตย์เที่ยงตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในสัตถการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนนี้ส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากัจเจยนะเทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นมีมากยิ่งกว่าเหล่าเทวดาที่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวันนะที่ไม่มีวันนะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวันนะที่เลวกว่าและเศร้าหมองกว่าหิ่งห้อยนั้นเป็นวันนะที่สูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วันนะนั้นให้ชัด280กัจจยนะกามคุณมี5ประการกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ1รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกัจจยนะกามคุณ5ประการนี้แลสุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่ากามสุขดังนั้นในกามและกามสุขนั้นเราจึงกล่าวกามสุขว่าเลิศกว่ากามทั้งหลายแต่กล่าวสุขอันเลิศกว่ากามว่าเลิศกว่ากามสุขสรรเสริญสุขอันเลิศกว่ากามเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อที่ในกามและกามสุขนั้นท่านพระโคดมตรัสกามสุขว่าเลิศกว่ากามทั้งหลายตรัสสุขอันเลิศกว่ากามว่าเลิศกว่ากามสุขชื่อว่าตรัสดีแล้วกัจจยนะข้อที่ว่ากามก็ดีกามสุขก็ดีสุขอันเลิศกว่ากามก็ดี นี้เธอผู้มีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันจึงรู้ได้ยากภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นแลจะพึงรู้กามสุขหรือสุขอันเลิศกว่ากามนี้ได้281เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะปริพาชกโกรธไม่พอใจเมื่อจะด่าว่าเยอะหยันพระผู้มีพระภาคคิดว่าเราจะทำให้พระสมณโคดมได้รับความเสียหายจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสมณพราหมณ์บางพวกในโลกนี้ไม่รู้เงื่อนเบื้องต้นไม่เห็นเงื่อนเบื้องปลายแต่ก็ยังยืนยันอยู่ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปคำกล่าวของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงความเป็นคำหน้าหัวเราะเป็นคำต่ำช้าเป็นคำเปล่าเป็นคำเหลวไหลทีเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัจจยนะสมณพราหมณ์เหล่าใดเมื่อไม่รู้เงื่อนเบื้องต้นเมื่อไม่เห็นเงื่อนเบื้องปลายยังยืนยันว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกข่มก็ชอบอยู่แต่จะงดเงื่อนเบื้องต้นและงดเบื้องปลายไว้ก่อนขอให้วินยูชนผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนซื่อตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจักแสดงธรรมเมื่อเข้าปฏิบัติตามคำพร่ำสอนไม่นานจักรู้เองเห็นเองได้ทราบเองว่าความหลุดพ้นโดยชอบจากเครื่องผูกคืออวิชชาก็เป็นอย่างนั้นกัจจยนะเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายถูกเครื่องผูกทำด้วยได้ผูกไว้ที่ข้อเท้าทั้งสองที่ข้อมือทั้งสองและที่คอรวมเป็น5แห่งเครื่องผูกเหล่านั้นจะหลุดไปเมื่อเด็กเติบโตมีร่างกายแข็งแรงเขาจึงรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกก็ไม่มีแก่เราแม้ฉันใดวินยูชนผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนซื่อตรงก็ฉะนั้นเหมือนกันขอจงมาเถิดเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมเพื่อเขาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนแล้วไม่นานจักรู้เองเห็นเองได้ทราบเองว่าความหลุดพ้นโดยชอบจากเรื่องผูกคืออวิชชาเป็นอย่างนั้นปริพาชกชื่อเวคณะสะแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะสะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลเวคณะสะสูตรที่10จบปริพาชกวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่ไม่มีในวรรคนี้คือ 1. จุลวัชโคตรสูตร 2. อัคคีวัชโคตรสูตร 3. มหาวัชโคตรสูตร 4. ทีฆนัคขสูตร 5. มาคันธยสูตร 6. สันทกะสูตร 7.มหาสกุรุทายิสูตร 8. สมณะมุนทิกสูตร 9. จุลสักกะลุทายิสูตร 10. เวคณะสสูตร